saknaden oändlig var gång du lämnar mig. Ring mig när du kommer fram ikväll, ring mig med ett samma, är du snäll. Bara några ord från dig är allt som jag vill höra. Ring igen och önska mig godnatt, ring mig gärna sent, du vet ju att det räcker att du viskar älskling tätt in till mitt öra. Så är du redan resklar, du kramas i min port, lämnar mig och reser till någon annan ort. Jag har bland dina kläder i väskan lagt ett brev, och snart på ditt hotellrum du läser vad jag skrev. Ring mig när du kommer fram ikväll, ring mig med detsamma, är du snäll. Bara några ord från dig är allt som jag vill höra. Ring igen och önska mig godnatt, ring mig gärna sent, du vet ju att det räcker att du viskar älskling tätt in till mitt öra. Ring mig när du kommer fram ikväll, ring mig med detsamma, är du snäll. Bara några ord från dig är allt som jag vill höra. Ring igen och önska mig godnatt, ring mig gärna sent, du vet ju att